To nie są tylko słowa, to jest droga. Te dziewczyny mają misję. Jak chcesz, możesz próbować, ale my na pewno nie będziemy.